Yaptı masamızda bir şişe şarap. Gecelerden bir gece bezginiz. Üstelik adam akıllı sarhoşuz. Ellerimde İspanyol meyhanesinde bir kadın çığlık çığlığa şarkı söylüyor. Belli yıkılmış bir kadın, hayli çirkin, hayli geçkin, ağlamaklı, zayıf, incecik elli, incecik belli, kalın dudaklı. Sesi bir tokat gibi patlıyor kulaklarımızda. Yüzümüz alal oluyor, içimiz hüzün dolu, kahır dolu. Gözlerimiz kanlı. Yeter, yeter, öleceksek ölelim. Haydi vur kendini şaraba, kedere baş kavur. Yeter, yeter, öleceksek ölelim. Haydi vur kendini şaraba, kedere baş kavur. Daha içelim, hey, daha içelim, hey, hey, daha içelim, hey, daha içelim, hey, hey, daha içelim, hey, daha içelim. İspanyol meyhanesinde bir gece seninle, seninle baş başayız. Üstelik sarhoşuz, adam akıllı. Daha içelim, daha içelim. İspanyol meyhanesinde öldüğümüzü kimse bilmesin. Hey garson, bütün hesaplar benden bu gece. Sen de iç, sen de iç. Kapat kapıları, kapat kapat, yabancı girmesin. İspanyol meyhanesinde öldüğümüzü kimse bilmesin. Ölelim, ölelim artık, bitsin bu delicesine koşu. Bitsin bu koşu. Yeter, yeter, öleceksek ölelim. Haydi vur kendini şaraba, kedere baş kavur. Yeter, yeter, öleceksek ölelim. Haydi vur kendini şaraba, kedere baş kavur. Daha içelim, hey, daha içelim. Hey hey, daha içelim, hey, daha içelim, hey hey, daha içelim, daha içelim, içelim, içelim, içelim, içelim, hey.